Pa su pitali ko je uradio, šta je, kaže, čuli smo mladiće po imenu Ibrahim da on ružno govori o našim bogovima. Pa su ga doveli su ga, braće, nije on došao samostalno. Evo, to danas neki koriste, kaže, eno Ibrahim se te hakunio pred tagutima. Oni ga tužili, on se branio. Allahu stan. Optužuju sve vjerovjesnike, optužuju ashabe što da bi opravdali tamo neke, da bi opravdali neke tamo kafire, mušrike, tagute, šta li su reći. Optužuju Jusuf alisa, optužuju Ibrahim alisa, optužuju Muazin i Džebela, optužuju Neđašija, optužuju, nema koga više nisu optužili, i to za ne male stvari, nego za velike stvari, da su kufr činili i bili su, kaže, opravdani. Kakav je vjerovjesnik koji bi neudu bila kufr počinio? Vala je to van svake pameti. Kam zalat zam'u biha bidami. I poruka, nema smrti dok Allah ti ne propiše. Ako odeš u džihad, nisi potpisao smrtnu presudu. Ako odeš bilo gdje i ako ustaneš da braniš Allahu vjeru, ne možeš umrijeti ako ti Allah to nije propisao. Ovo je naš menedž, mi drugog menedža nema. Tevhid i to je tema o kojoj se stalno treba pričati, o kojoj se stalno treba ponavljati, zato što je to najvažnija stvar. Ne smije se omalovažiti niti ahlak, niti fik, niti bilo koja znači, nego se moraju sve zajedno njegovati. Akida je ono što je najpreče, i tevhid, i la ilaha illa. To je ono zbog čega se vraća gine, to je ono zbog čega se džihad vodi, rad la ilaha illa Allah. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravovjernika. Kreni putem vjernika. أقدمي يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد فالنصر معاد الجنود وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, hvala Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar svjetova. Zaista najljepša nagrada i najljepši kraj će imati oni koji se Allaha subhanahu wa ta'ala boje, neka je selava, a neprijateljstvo će biti prema nevjernicima. I neka je salavat i selam na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegov put do sudnjega dana. A poslije toga, draga braćo, zaista mi je drago što sam ovdje sa vama i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ovaj naš susret učini beričetli i da podari hajra. I u ovoj turneji što sam započeo dole od Bosne preko Beča, Salzburga, Stuttgarta, evo vi ste mi, ja mislim, predzadnja stanica, ja. Pa bilo mi je drago da vas vidim, da vas upoznam. I vjerujte mi, gdje god, evo s ovog zapada ovdje da krenete, dole do kraja Europe istočne, gdje god da odete, naći ćete braću muslimane, naći ćete braću koji se na ehli sunetu, koji će vas dočekati, koji će vas primiti. Laha, od Makedonije kreni, imaju naši džemati. Preko Kosova naši džemati, Sandžak naši džemati, Srbija tamo, Smederevo, Beograd, Zemun, Novi Sad, naši džemati. Za Bosnu, da ne pričamo, od istoka do zapada, naši džemati, Slovenija, Švajcarska, Nemačka, Austrija, već to se, jel ne spominje? Gdje god da se krene, imaju sunetski džemati, imaju braća koja, ako im se javiš, lijepo će te dočekati, pomoći će ti ako ti treba pomoć. I valah je to jedan nijemet i to je jedna od blagodati koju nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao time što nas je učinio od pripadnika ahli suneta. Da se jedni druge pomažemo i da se ujedinjujemo, iako smo daleko, iako smo možda nikad nećemo imati potrebe jednim drugima. Ali tu je ta bratska ljubav koja nas veže. Prenosi se od Sufjana Teorija rahmetullahi alejhi, da je rekao, kaže, kad čuješ za čovjeka od ehli suneta na zapadu, pošalji mu selam. Kad čuješ za čovjeka od ehli suneta na istoku, pošalji mu selam. Kaže, mnogo su rijetki ovi pripadnici ehli suneta. U njegovo doba, braća. Šta ćete danas reći? I zato ova je blagodat i ova nijemet je vallahi veliki. I lijepo je vidjeti tako braću da se vole, a nikad se nisu ni vidjeli. Vole se rad Allaha subhanahu wa ta'ala. No ja večeras ne bih mnogo da vam dužim. Spomenuo bih priču o jednom od Allahovih poslanika, jako je vi manje više dobro znate. Ali iščitavanje i pričanje, prepričavanje tih priča vallahi u srcu vjernika samo može da poveća iman. I vidimo razliku, braća. Vidimo razliku kad spominjemo jedni druge, kad dogovaramo jedni druge. Kad spominjemo novotare. Kad bilo koje da su vrste novotare, kjafire. Nikakve, iman ne raste nimalo. Samo može da pada. Da ne raste ne može nikako. A kad spomenemo vjerovjesnike, kad spomenemo siru Allahovog poslanika, kad spomenemo ashave, kad spomenemo tabiine, imame ovog umeta, vallahi, osjeća se čovjek da mu iman raste nenormalno. Da raste toliko da čovjek bi poželio odmah da je u njihovim safovima, ako je džihad u džihad, ako je halke ilma, da je u tim halkama. A kad spomeneš ove druge, Allah mu stan. A zamislite još spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, na kojoj to treba da bude, na kojoj to treba da bude deređe. I svako spominjanje ovih vjerovjesnika uvijek nam otvara neke nove vidike. I nova neka saznanja. I nova iskustva. Ako ne ništa, onda nas posjeća. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, fe zekir fe inne zikra tenfe'ul mu'minin. I ti napominji, zikr je šta? Pominjanje. I ti napominji, zaista na pominjanje koristi vjernicima. Nema veze. Naprimjer, čuli ste one priče iz života ashaba. Manje više ste ih svi možda čuli ili... I koliko god puta iščitavaš tu jednu istu priču, ona uvijek kod tebe povećava ima. I uvijek u tebe budi iznova ona lijepa osjećanja. Ja ću jednu priču, moram je spomenuti, iako je sad u zadnje vrijeme često puta spominjem. A čuo sam je dolje od jednog našeg hafiza u Bosni. Priča o Amru ibn Ma'di Kerb. Jeste čuli za njega? Jedan od ashaba, jedan od ljudi koji je bio upadnići kao veliki ratnik i muđahid na Allahovom putu. Sa 100 godina imao je sablju koja je željezo sjekla. Nijedan kafir se sa njim nije susreo, a da ga nije ubio. Osim jednog, a pomenut ćemo ga kasnije. Ovaj ashab, Amr ibn Ma'di Kerb, kaže jednom prilikom pozajmio svoju sablju Omeru radijallahu anhu, halifi. I Omer probao, kaže, o Amre, ovo ti ne sjećaj Božđe više. Zatupila se. E, kaže, Omer, pozajmio sam ti sablju, ali ti nisam ruku pozajmio. A imao je 100 godina. I prenosi se da je u bici protiv Perzijanaca, da su oni, njihova način borbe je bio poznat, da su išli sa onim slonovima. I rijetko je ko mogu oboriti slona ili ga, a oni bi išlo vojska iza njih, a na slonovima bili bi strijelci koji bi sa onim strijelama zasipali muslimansku vojsku. I jedan od tih slonova naletio je na Amra radijallahu anhu i on se sa njim borio dok ga nije obalio. Ovaj starac braća. I obalio je slona i ubio je onoga strijelca oduzgo i uzeo njegov luk i počeo da gađa Perzijance. I on gađao redom jedno po jedno, kaže kad jedan ga gađa njega i polomio im onaj luk. I on se onda naljutio, ne polomio mu luk, jel? I kaže, skočio i kaže, ko je ovo uradio? A oni svi od straha, koliko je bilo, kaže, ona. Svi od straha, toliko imao. I pitali su ga jednom prilikom, kaže, imao si puno dvoboja. Uglavnom, niko se nije spasio od tih. Kaže, hoćeš nam opisati najhrabrijeg čovjeka, najmudrijeg čovjeka i čovjeka, znači, kako se kaže, koji je bio najveća kukavica. Kaže, to će vam lako će vam to opisati. Kaže, najhrabriji, ovaj, najveća kukavica što je bio je jedan čovjek koji je izašao na dvoboj. I prije dvoboja upitao me kako se zovem, znaš da zna sa kim se bori. Kad sam mu rekao, ja sam Amr ibn Ma'di Kerb, on je od straha pao mrtav dole. A kaže, najmudriji, kaže, to je bio, kaže, bila je borba i vidio sam čovjeka da je sa bojnog polja pobjegao u neki šumarak. I mislio sam da hoće da bježi, pa sam, kaže, počerao konja i rekao, nećeš se spasti, Allaha, o neprijatelju sigurno. I tamo kad ga nađe, on skinuo i obavlja nuždu. I kaže, taman ja da ga ubijem, kaže, o Amre, on ga poznavao, nećeš me valjda, kaže, ubiti u ovakvom stanju. Ti si junak, kaže, nemoj mi, daj da ja makar umrem ko junak, ako već ćeš da me ubiješ. Kaže, neće te ubiti. Kaže, garantuješ mi da ću se popet, da me nećeš ubiti dok se popenjem na konju. Kaže, garantuj. E, onda ja neću se popenjem. I kaže, taj se spasio i nije htio da ga ubije. A kaže, najhrabriji, izašao mi je, kaže, mladić na dvoboj i pitao me kako se zove. Ja sam rekao, Amr ibn Ma'di Kerb. Kaže, ti si Amr. Kaže, tebe tražim već godinama da te ubijem. I borili smo se, kaže, borili. Kad sam god htio da ga ubijem, on se izmačinio, varo i nisam ga, kaže, mogao pobijediti. Toliko smo se borili da smo se obadvojice umorili i nismo više mogli da nastavimo. I kaže, u toj pauzi dogovorili smo se malo da odmorimo. Kaže, o Amre, ima, kaže, tu blizu, u blizini, jedan tvrđava. Ima tamo djevojka koju sam htio ženiti. Pa kaže, da li bi me sačekao da odem da joj ženim? Kaže, hoće. Njemu dobro došlo da se predahne malo. I kaže, otišao je i tamo kad je ušao u tvrđavu, ti stanovnici su ga napali i ubili su ga. Kaže, tako me Laha, da ga oni nisu ubili, ja ne znam da li bi ga mogu ubiti. To je bio najhrabri sa kojim sam se borio. I vidimo, braćo, iz ovih priča, imao je on još događaja lijepi, ali iz ovih priča vidimo kako ima rasti. Kako je lijepo spominjati te dobre Allahove, subhanahu wa ta'ala, robove, koji su umrli i koji su iza sebe ostavili ono što su ostavili. I zato ja ću ispričati priču o Ibrahimu alejhisselam. Ali uz tu priču spomenut ćemo neke fajde iz tih, mada bi fajde bilo ne da je se jedan ders sastavio, nego čitava knjiga da se napiše. I znamo svi gdje je živio Ibrahim alejhisselam, u današnjem Iraku, u Babilonu, ja. I taj narod, braćo, ne samo sad, nego u sva vremena, bio je poznat kao narod koji je bio dosta težak, da kažemo, koji su bili jako neprijatni. I vidimo sad u ovom današnjem vremenu da su mnogi izdali braću muđahide dalje. Da su ih izdali i da su stali na stranu. Izdali su Huseina radijallahu anhu. Izdali su mnoge druge. Mnoge druge su izdali, nažalost. Međutim, i među njima je uvijek bilo oni koji su poput Ibrahima bili i hodali uspravno i borili se za Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Ibrahim a.s. znači odrastao je u Babilonu, današnji Irak. I odrastao je znači u plemenu i u narodu koji je obožavao sve i svašta. Obožavali su i kipove, obožavali su nebeska tijela, obožavali su šta su stigli uglavnom. I Ibrahim a.s. nije bio zadovoljan sa tim. Kao što nijedan vjernik ne može biti zadovoljan kad vidi da se širk čini, da se Allah ne obožava kako njemu dolikuje. Pa je Ibrahim a.s. još kao mladić shvatio Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru i ustao protiv nje. I ustao protiv mušrika. I znamo njegov događaj, šta? Kad su ovi iz njegovog naroda otišli proslavljati neke praznike, izašli iz grada, on došao, polomio kipove i ostavio samo najvećeg. I ostavio još sjekiru pored njega. Pa kad su došli, iznenadili se šta su vidjeli, njihove najveće svetinje, njihovi gospodari polomljeni su hanali. Pa su pitali ko je uradio, šta je. Kaže, čuli smo mladića po imenu Ibrahim da on ružno govori o našim bogovima. Pa su ga doveli su ga, braće, nije on došao samostalno. Evo, to danas neki koriste, kaže, eno, Ibrahim se te hakumio pred tagutima. Oni ga tužili, on se branio. Allahu mustaan. Optužuju sve vjerovjesnike, optužuju ashabe, što? Da bi opravdali neke tamo kafire, mušike, tagute, šta li su već? Optužuju Jusuf alisa, optužuju Ibrahim alisa, optužuju Muaz ibn Džebela, optužuju Neđašija, optužuju, nema koga više nisu optužili, i to za ne male stvari, nego za velike stvari. Da su kufr činili i bili su, kaže, opravdani. A kakav je vjerovjesnik koji bi neuzubila kufr počinio? Vala je to van svake pameti. I doveli su Ibrahim a.s. Nije se on odazvao, jel, na tehakom, nego su ga doveli. I došao je i pitali ga ko je to uradio. On je pokazao, pitajte njega. I na taj način, braćo, ponizio je i njih i ona što su obožavali mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ponizio je na način i dokazao im da ono što obožavaju ne vrijedi ništa. Kaže, zar ono, kako da ih pitam kad oni niti čuju, niti vide? Šta, kako, niti govore? Kako da ih pitam? Znači, sami su skontali da oni niti mogu čuti, da oni nisu zasluženi da se obožavaju. A iz ovoga isto izvlačimo Allahova dva svojstva, da Allah i čuje i da govori. Subhanallah. Jer onaj ko ne čuje i ko ne govori, taj je manjkav. A Allah subhanahu wa ta'ala je daleko od toga da bude manjkav. Allah subhanahu wa ta'ala je savršen. I on govori i on subhanahu wa ta'ala sve čuje. I njemu se jedino treba obraćati. Znači, iz ovog događaja isto znači izvlači ta fajda. Da, isto se izvlači fajda da se, ukoliko se mogu poniziti na neki način kafiri i mušici, da je to obaveza i nama uraditi. Da je to sastavni dio daveta. Da im se dokaže da ono što obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, da je to ništavno. Poniziti se njihovi zakoni, glupi. Evo uzmimo zakon, na primjer, za ubistvo. Šta je u islamu odmazda? Zbog čega odmazda? Čovjek koji namjerno ubije kafira, čovjek koji namjerno ubije kafira, učinio je tri, koji namjerno ubije vjernika, učinio je tri grijeha. Grijeh prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ubio je nekoga kome je Allah dao život. Oduzeo je život nekom kome mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao život. Drugo, učinio je grijeh prema porodici. Nekoga koga su voljeli, ubio je, nema ga više. I učinio je grijeh prema samom onome ubijenom. Tri grijeha učinio. I za tako na ovim kafirskim sudnicama, šta, slijedi kazna 10-15 godina, od toga se smanji na, zato što će se on pokajati za vrijeme suđenja, izviđavit će kako mu je žao što je on to uradio, 2-3 godine mu smanji, još ako nađu od nekog psihijatra neku potvrdu, i tu mu smanji, još tamo će mu smanjiti za lijepo ponašanje, kaže, oni su samilosni prema ubijici. Nisu samilosni ni prema porodici, ni prema ubijenom, ni prema nikome, samilosni prema ubijici. Zar to nije najveća glupost? Zar to nije najveća? I ljudi često puta isplanira ubijstvo. Kaže, sračuna sebi, toliko, oduzmi, podijeli. Isplati se, ubi čovjeka. Još ako ga opljačkaš mu stotinak, 200.000 ili milijon, ako je bogataš, i on sračuna sebi da radi, braćo, da radi dva životna vijeka, ne može te pare zaraditi. Ali ovako, odležaći 10 godina u zatvor, ima tamo na konto poslije tolike pare. I znači, na taj način, dokazivanjem tih njihovih gluposti, toga što oni obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, to je ispravno i pohvalno u islamu. I smijavati one njihove, kako ih zovu oni poslanike i šta ja znam, u skupštinama. Oni sami se međusobno ismijavaju. I sami govore, optužuju jedni drugi da su najveći lopovi, da su najveći prevaranti, da su najgori ljudi. I kaže, ti najveći lopovi, najgori ljudi i najveći, oni su dostojni njima da propišu zakone. Subhanallah iladim. Znači, to su neke stvari koje nemaju veze sa zdravim razumom. Dalje, da bi osvetili oni svoje božanstva, odlučili su Ibrahima baciti u vatru. Imamo, braću, ovdje ponovo jednu pouku. Da onaj ko stane na putu daveta, ko počne pozivati ljude, ko počne na neki način omalovažavati njihova nevjerovanje, da neće ga oni pustiti na mir. Da će morati preći trnovit put. Ko što su svi prije prolazili. Ima liko da nije prošao taj trnovit put. Svi redom vjerovjesnici, od Nuha alejselama pa do poslanika sallallahu alejselam, znamo šta su doživjeli. Od svojih naroda, od svojih najmilijih često puta, šta su sve pretrpili, šta su sve doživjeli. Kako je bilo Lutu alejselam, kad su došli, gosti mu došli, čovjek ugostio ljude, oni hoće da ih siluju na uzbilju. Kako se on osjeća u tim trenucima? Kako se osjećao Jakub alejselam kad su mu sina odveli i proglasili ga mrtvim? Kako se osjećao Zekerija alejselam kad su mu ubili sina njegovog Jahiju? Tako dalje. Isa alejselam, šta su mu sve radili? Poslanik sallallahu alejselam. Kakve je on sve muke pretrpio? Što? Zato što je pozivao na putu svoga gospodara. Ne, ovaj put, ova dava je takva, braća. Ako idemo uzlaznom putanjom, mora doći do problema. Mora doći do iskušenja. Mora doći do sukobljavanja sa šeitanima i njihovim štićenicima. To je takav put. To je sunet Allahov na zemlji. To je Allahov sunet na zemlji. A na nama je da ustrajemo ko što je Ibrahim alejselam. Da ustrajemo, pa ako nas baci u vatru, alhamdulillahi rabbil alamin, moli Allaha da te spasi. Da te spasi prije svega džehennemske vatre. Ovaj ako nas oprži, inša Allah, Allah može učiniti ponovo da bude hladna i nama kao što je učinio Ibrahim alejselam. Ja naru kuni berdem wa salamen ala Ibrahim. O vatro, budi hladna i sponosna za Ibrahima. I ovdje ulema kaže, pošto je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, šta, budi hladna i spasonosna. Ne je rekao samo budi hladna, on bi se zaledio. Nego budi hladna i spasonosna. I spasila Ibrahim alejhiselam. I desilo se čudo. Desila se mudžiza. Allahom voljom. Oni su tu vatru mjesecima i godinama skupljali. Toliko je bila velika ta lomača da su morali da ga bace iz katapulta. Nisu mogli da se primaknu blizu. Nego su ga morali iz daljine baciti. I Allah subhanahu wa ta'ala učinio da ostane Ibrahim alejhiselam živ. I ovo nam ponovo pouka i poruka. Nema smrti dok Allah ti ne propiše. Ako odeš u džihad, nisi potpisao smrtnu presudu. Ako odeš bilo gdje i ako ustaneš da braniš Allahovu vjeru, ne moš umrijeti ako ti Allah to nije propisao. A isto tako ne moš ni živjeti ako ti Allah propisao da umreš. Idi ti gdje hoćeš, idi po Europi, po Americi, sakri se gdje hoćeš. Walau kuntum fi burujim mushayyada. Kaže, pa makar bili u utvrđenim dvorcima. Ne može, nema smrti. Odnosno, smrt će vas doći, smrt će vam snaći, pa makar bili u tim utvrđenim bedemima. Ne može. I to nam je još dokaza na dokaze koje imamo. Zatim vidimo Ibrahim a.s. koji poslije tih iskušenja odlučio je napustiti svoje rodno mjesto. Ne možemo ovdje širiti Allahu vjeru. Imađe može subhanala. Ne možemo u Sanđak, možemo u Bosnu. Ne možemo u Bosnu, možemo u Evropu. Ne možemo u Evropu, možemo u Mauču. Može bilo gdje može. Može u Afganistan, može u Somaliju, može negdje u prašume Afrike. Može subhanala. A na sudnjem danu, ako čovjek počini kufr i širk, kaže ja nisam mogao, znamo da neće imati opravdanje. Pa ja sam morao, pa moj imetak bio u pitanju, pa u pitanju kuća, pa u pitanju plata, pa u pitanju. Lejse ardullahi u Asija. Zar nije Allahova subhanahu wa ta'ala zemlja prostrana? Fetu hađirune fija. Ibrahim a.s. krenuo. Krenuo sa svojom porodicom, a bio je sam. Znači, bio je sam od drugih ljudi, nije imao sljedbenika. Bio je sam umet za sebe, Ibrahim a.s. Krenuo je i naselio se u Palestini. Tamo znamo, imao je svoju robinju, Hadžeru koja mu je rodila sina, imao je ženu, Saru, koja je bila nerotkinja, nije mogla da rodi, i odmah je vatra. Vatra u kući. Ova ne može da rodi, a žena još na većoj je, na većim je stepenu od robinje, a ova jako je na manjem stepenu rodila. I iskušenje za Ibrahim a.s. I Allah subhanahu wa ta'ala naredi šta? Da ostavi svoju ženu, odnosno robinju sa kojom imao, sad mu je postala žena, jel? Da je ostavi u pustinji. Braće, zamislite sami sebi. Da svoju, što kaže, svoju džigericu, od džigerice odvojen, malo dijete, nejako, ne može se brinuti. Žena sama, nejaka. Da odeš da je ostaviš u pustinji. Nema nigdje ništa. Ko je bio u Meki, zna, neka zamisli Meku, znači samo bez kuća, bez igdišta. Samo kamen i pijesak. Allahu akbar. Ibrahim a.s. i ovoj kušnji odrbljava. I odnese svoju ženu. I ponovo nam ovo, braćo, govori o Allahovom kaderu. Često puta, nažalost, pomislimo, ako odemo u džihad, na primjer, eto uzimam njega za primjer, pošto je to najkarakterističniji primjer, jel? Ko će se brinuti za moju familiju? Pa subhanala, brinut će se onaj koji sad brine za tvoju familiju, ako ti misliš da opskrbljuješ, Allah i laže, svaki. Ko misli da on opskrbljuje? Allah je taj koji opskrbljuje. I opskrbit će ili s tobom ili bez tebe. Šta misliš, na autoputu se zalijepiš u banderu, umreš, ko će onda brinuti o tvojoj familiji? Ko će onda se o tvojoj ženi brinuti i djeci? Hoće li imati neko da ih... Hoće, onaj koji se brine, sad brinut će se i poslije. Ono što ih mi Allah propisao, ne možeš ni ti ni povećati, ni ti umanjiti. I Ibrahim a.s. shvatio je ispravno Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. I shvatio je ispravno i odazvao se svome gospodaru i učinio hidžu i ostavio svoju familiju u pustinji. Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji obskrbljuje, pa i njih obskrbio. Znamo priču kako je ona hodala između dva brda, Safa i Merva, pa je Allah subhanahu wa ta'ala došla je ilham, odnosno nadahnuće od Allaha subhanahu wa ta'ala da udari nogom, ona je uradila i potekao je izvor Zemzem, koji danas dan teče, Allahu akbar. Najljepša, najmineralnija voda na svijetu. I ne samo to, nego ma'un zemzem lima šuribele. Voda zemzem je za ono za što se pije. Čudotvorna voda. Allahu akbar. Od tog dana do dana današnjeg ona teče. Allahu akbar. Došli su Arapi, okupili su se tu oko te žene i toga djeteta, pa Ibrahim, Ismaila selam izrasta u mladića, ali ponovo nastupaju iskušenja za Ibrahima alejhi selam. Ebul Enbija, otac vjerovjesnika. Allah ga subhanahu wa ta'ala iskušava. Ako prvi put je ostavio dijete u pustinju, pa eto, Allahom voljom ono je preživjelo, sad Allah subhanahu wa ta'ala mu naređuje direktno da ga zakolje. Ha, teška situacija, braćo. Ali Ibrahim a.s. Allahov rob, kad kaže Allah subhanahu wa ta'ala njemu, kad kaže lehu rabbuhu eslim, kaže eslim tu li rabbil alemin. A kad mu njegov gospodar kaže, predaj se, kaže, predao sam se gospodaru svjetova. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala, nema zavijanja. Pa je li to sigurno? Pa možda nije Allah subhanahu wa ta'ala tako mislio. Možda je to ovako, masleha je možda drugačije. Znamo kako je stanje. I kod nas, braćo, i sami kod nas. Možda neke stvari javno ne iznosimo, možda se pokoravamo, ali kad smo sami, kad ostanemo između nas i našeg gospodara, koliko se pokoravamo Allahu subhanahu wa ta'ala. A Ibrahim se uvijek pokoravao. Kaže Allah, predaj se, on kaže, predaj mi se gospodaru svjetova. I odluči ubiti, odnosno priklati svoga sina. Hajde ga ubiti, nekako bi lakše bilo. Ali uzeti nož, pa priklati dijete, svoje dijete. Ne mogu zamisliti da prikolješ najvećeg taguta dijete. A kako svoje, subhanallah. Kako svoje. Ibrahim, alejhi selam, i ponovo i njegov sin, vidimo, pokorava se svome gospodaru. Pa ga je Allah, subhanahu wa ta'ala, zamijenio kurbanu. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala zamijenio kurbanu. I pored svih ovih iskušenja koja je Ibrahim prošao, braće, pored svega ovoga, kad se sve to smirilo, šta kaže? Vođnubni u Albanije en nabude lesnar. Sačuvaj mene i moje sinove da ne obožavamo kipove. Allahu akbar. Ibrahim a.s. koga su zbog la ilaha illallah basili u vatru. Ibrahim a.s. koji je odazvao se svome gospodaru, pa ostavio svoju familiju u pustinju. Ibrahim a.s. koji je učinio hidžru radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ibrahim a.s. koji je htio zaklati svoga sina radi Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže, sačuvaj mene i moje sinove da ne obožavamo kipove. Ako on nije bio siguran za sebe, pa ko je onda siguran, braće? Ko je onda od nas siguran? I vidimo, braćo, u ovome vremenu danas, mnogi veliki i učenjaci, i daje, i alimi, i pobožnjaci, sve. Jedno vrijeme su jaki, veliki, dersovi, predavanja, ulična dava, hajrovi, džihad, sve to. I onda ga vidiš zaluta sa Allahovog puta. Vidjeli ste to svi? I onda, braćo, to nam još govori još jedan veliki ders, da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na pravom putu. Da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas usmrti na imanu. Da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da umremo kao njegovi odabrani robovi. Da ne umremo prije nego što se pokajemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Da nam naše zadnje riječi budu la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Da stalno Allaha subhanahu wa ta'ala molim. Mi ga molimo, ali često puta je, braću, to nesvjesno. Svaki dan kaže jedina sirat al-mustaqim. Uputi me na pravi put. Ali koliko si tako mala, znači svak sebi neko odgovori. Koliko smo svjesni tih riječi kad izgovaram. Allah uputi nas na pravi put. Često puta to samo prođe. Često puta klanjamo braću, pa možda ne znamo ni šta smo proučili. Ajde, da obavim tu dužnost pa idemo dalje. Postala je rutina. Nema duše, namaz je ostao bez svoje duše. Samo imaju pokreti, imaju izgovaranje riječi i na tome se svodi sve. Nema duša, ovaj tijelo bez duše. Namaz bez skrušenosti, namaz bez svijesti pred kim padam. Ibrahim a.s. pored svih tih iskušenja dovi Allahu da ga sačuva širka. Kur'an nije bez razloga od početka do kraja posvjećen tevhidu i čuvanju od širka. Nije to slučajno. Toliko je ajeta objavljeno da se čuva od širka. Svaki nam propis koji nam je Allah propisao svjedoči tevhid i udaljava nas od širka. Bilo da je šehad, bilo da je namaz, bilo da je zekat, bilo da je post, bilo da je hađ. Svugdje ćemo naći tevhid. I da nas Allah subhanahu wa ta'ala kroz sve to jača naš tevhid. Ako to ispravno obavljamo. Tevhid. I to je tema o kojoj se stalno treba pričati. O kojoj se stalno treba ponavljati. Zato što je to najvažnija stvar. Zato što je čovjek na neki način, iako u nekoj situaciji počini veliki grijeh, ako ahlak mu bude malo krnjav, ali ako bude imao tevhid, uspit će na kraju krajeva. Ali to ne znači da omalovažavamo ahlak. Jer je ahlak jedna jako važna stvar. Bez ahlaka, braćo, često puta nema ni tevhida. Jer je ahlak taj koji nas čuva, koji čuva naše vjerovanje. I prvo kad kafir udare na ahlak, da razore ahlak, kad se ahlak razori... Aleikum salam. Kad razore ahlak, onda lakše će razoriti i tevhid. Ila ilaha illallah. Sve će lakše da uništi. I zato kafiri prvo udare u svim zemljama su dole tim, da kažemo, muslimanskim. Jesu muslimanske, muslimanima pripadaju, nisu islamski. Prvo daj satelitske antene, daj internete, daj sve moguće šejtanluke uvedimo u kuću. I šta mislite, oni u Saudijskoj Arabiji, sve žene nose nikabe, sve djevojke nose nikabe. I toliko ih čuvaju, a šejtana su im u sred kuće unijeli. Kako je čuvanje, ima da se pokvari sve ono što je ispod onog nikaba. Dala smanovatala, od toga sačuva. Znači, ne smije se omalovažiti niti ahlak, niti fik, niti bilo koja, nego se moraju sve zajedno njegovati. Nego se moraju sve zajedno davati im se, ali normalno, akida je ono što je najpreče. I tevhid, ila, ila, ila. To je ono zbog čega se braćo gine. To je ono zbog čega se džihad vodi. Rad la, ila, ila, ila. Zbog čega se život daje. La, ila, ila. To su najvažnije te neke stvari. Vidimo Allahov vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kako je dovio Allahu subhanahu wa taala ja muqallibal qulubi thabbit qalbi ala din. O ti koji srca okrećeš, učvrsti moje srce na tvojoj vjeri. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Yusuf alejhi selam, znate koja je sve iskušenja prošao. I šta on kaže? Dovi Allahu subhanahu wa taala da ga umrči kao musliman. Yusuf alejhi selam. Pa šta je onda, braćo sam? Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da učvrsti naša srca. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da zbliži naša srca. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od njegovih dobrih robova. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sastavi na sudnjem danu sa vjerovjesnicima, sa šehidima, sa iskrenima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sastavi u džennetu kao što nas je sastavio na ovome svijetu. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد او قهر العبيد قد تقدمي ولتسحقي اعوان شيطان مريد يا دعوتي Soba Put Vierka. Zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana. Još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok. Jer mu riječ istine neće približiti čas smrti niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.palta.com Soba Put Vjerni. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba Put Vjernika. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Soba Put Vjernika.